выплываюць з усходу чаўночкі, слугі сонца і яснай дзянніцы, каб дзяньку адчыніць акіяніцы, адсланяе граніцы гэта песня паўночна. Быць хацеў бы я сонцавай коскай, зазірнуў бы я ў надзор'я, я гаманіў бы ж чыстаю роскай, я бы каціўся з хмарчынай слёскай, я б крынічкай бег з узгор'я, і праз гэты цёк бы двор я. Зоркі ў небе, неба вочкі, месячы квартаўнічок, хмаркі ветравы сарочкі, неба шыр пастаўнічок. Дзе ноч тьма снуе красёнцы, дзе чаўночак ладзіць сонца, каб усплыў на іх дзянёк. А зарніцы, пыл агнёвы з панадземнага гарна, громы, водгуль размовы бліскавіц і перуна. Знічка, зорачак канання, а вясёлка выплыванне златадзеннага чаўна. Але ша! Там штось мільгнула, голька шурхнула лістком. Пад парканам каля шула штось стаілася цішком. «Хто там?» – ціха ён пытае. «Гэта я, Сымонка». «Я?» Тьма парушана пустая. «Не палохайся, свая». І як козачка лясная, бы той лёгкі матылёк Ганна вішні расхінае. Ён назад ступіў на крок. Ганна скрыпку чула, не стрывала і, схаваўшыся ў кусты, з паўгадзіны тут стаяла. «Вельмі ж добра граеш ты». Век бы слухала, здаецца. Так гаворачы, яна села радам з ім, смеецца ціхай радасцю паўна. Хлопчык здзіўлен, ён безмовен, ён таксама шчасця повен. «Ганна, чаму ж ты маўчыш, Сымонка? Ці пашкодзіла? Не рад?» «Сымон, мне здаецца, зышло сонка, асвятліла гэты сад, бо ты добрая, з душою ты ўся свеціся добром, і здаецца, што з табою я даўно-даўно знаём, бо душа душы шукае, бо ёй цяжка на зямлі». «Ганна, не хвалі, я не такая, не, мяне ты не хвалі, паіграй, Сымон, а як прагоняць, лепей так пасядзімо, няхай ноч адна гамоніць, няхай граецца само, Ганна, хіба ж ночка голас мае, ночка проста». Ноч і цень, калі ўсё адпачывае, ноч тады, як згасне дзень. Сымон, і ні разачку ніколі ты не чула, як жыва галасоў начных у полі, ці як шэпчацца трава, як у лесе дрэва з дрэвам ціха, важна загудзе, і як жыта шумам спевам мову песню павядзе. Ось прыслухайся, Гануся, ды навокала ты глянь. Ганна, а мне страшна. Я баюся. Можа, гэта толькі здань або нечысная тхлань? Сымон, ты не бойся, не пасмее злыдзень нават падступіцца, бо дабром і згодай вее, ён той згоднасці баіцца.

радасны дзянёк.